จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละมาเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับภาพความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับภาพด้วยกันความติดมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ติดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของติดจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้คัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้นั้นจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกข์รับความกระทบกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ใครทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลิดลอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังดีพวกเราหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้ที่เหลือนี้พูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเรื่องเนี้ยพูดมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับความอบรมปรึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุ พื่อจะแก้ลงทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้ขาดบางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายกองแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่จิตด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะเราจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ทางพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายไม่ผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนาธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนาธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะและไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นด้วยลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีกระสยัมภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นและยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกต้องปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมทำมากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรีย์ก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีในสถานที่นั้นและสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทุกขสัจขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีเดียวประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เหรอไม่เห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับคนทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจจิเตติอันทกาโอเหนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนะทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งหลักเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงมันถึงนิจังปัจจิเตสติหมายถึงว่าไฟที่เรียกปัญหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีใจจิตใจใจส พลิดเพลินดื้อดึงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวทศาสตร์จึงอันธกาโลเลนะโอนัทธาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งงานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยที่บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงถึงที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาติโน้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดนะคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้จากตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกขึ้นมาในสัตว์ทั้งหลายเลยทั้งความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนะถ้าเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่เคยอยู่ได้แก่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายต่อเมื่อได้ตัดจะทำอันข้อที่4สัมมามักเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละ เรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจมันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับกำลังเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัจทำหน้าที่หรือชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำหนักจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นนิมุตปนิพานดุจพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัจนี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัจนั้นก็คือความดับทุกข์โดยลำดับดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคศาสตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยศาสตร์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความกดแสบเสียตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรคแปดเป็นสำคัญท่านนอกเหนือไปจากมรรคแปดนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตนเองหรือด้วยความอยากของตนเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้จากปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัจได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอยู่ต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของถัดโลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองและแก่ร่างกายนี้เจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันธ์ไม่ว่าธาตุขันธ์ของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีที่เหลือทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเป็นที่หนึ่ง เวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้าโง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจดุจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบคอบในธรรมในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอจะยากันได้ก็เยียวยาเมื่อจะยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแต่ผ่านต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นคุณนี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็จูบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้หาจะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันธ์นี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลาแล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันธ์ที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองแต่มีความฉลาดขันธ์เป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทันกันนี่คือว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขโตขาดขันตาไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดพาให้เป็นสุขโตความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับกิเลสไปนาให้ดีเราได้ก้าวเข้าแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมให้เขาทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้ที่ว่าเรายอมทีนี้เราสู้ต้องเห็นชัยชนะกันจึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามไปเยอะเลยมันไปหลบไปก่อนสู้มันจนอ้าวหาลงเวทีนี่เหมือนนักมวยเอกวะนี่เราก็นักสู้เอกสู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าพุทธังสังฆังสันนังฉามิคือผู้กล้าหาญทานไถ่ต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริงด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้าหรือเฉยเขาตีเอาตัวอุ้มตูมนั้นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราก็ชื่อว่าเดินตามครู นี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะเสียไปไหนเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้ท่านจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด